महाभारत वन पर्व चतुस्सप्तत्यधिक शततमोध्याय। अर्जुन के मुख से यात्रा का वृत्तांत सुनकर युधिष्ठिर द्वारा उनका अभिनंदन और दिव्यास्त्र दर्शन की इच्छा प्रकट करना। अर्जुन उवाच ततो मामतिं विश्वस्तं संरूढ़ सर्वेक्षतम् देवराजो विघृष्येदं काले वचनम् अब्रवीत। अर्जुन कहते हैं राजन, तदनंतर मैं देवराज का अत्यंत विश्वास पात्र बन गया। धीरे धीरे मेरे शरीर के सब घाव भर गए। तब एक दिन देवराज इंद्र ने मेरा हाथ पकड़ कर कहा, दिव्यान्यस्त्राणि सर्वाणि त्वयि तिष्ठन्ति भारत न त्वाभिभवितुं शक्तो मानुषो भवि कश्चन। भरत नंदन, तुम में सब दिव्यास्त्र विद्यमान है। भूमंडल का कोई भी मनुष्य तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। भीष्मो द्रोण कृपा कर्ण शकुनी सराज भी संग्राम स्थस्य ते पुत्र कलाम नारहंति सोडसिम। बेटा, भीष्म द्रोण कृपाचार्य कर्ण तथा राजाओं से शकुनी, ये सब के सब संग्राम में खड़े होने पर तुम्हारी 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। इदं च मे तनुत्राणं प्रायच्छन् भगवान् प्रभुः अभेद्यं कवचं दिव्यं स्रजं चैव हिरण्मयीम्। महाराज, उन देवेश्वर इंद्र ने स्वयं मेरे शरीर की रक्षा करने वाला यह अभेद्य दिव्य कवच और यह सुवर्णमयी माला मुझे दी। देवदत्तम च मे शंखम पुनः प्रादान महारवम दिव्यम चेदम किरीटम वे स्वयं इंद्रो योजः। फिर उन्होंने बड़े जोर की आवाज करने वाले यह देवदत्त नामक शंख प्रदान किया। स्वयं देवराज इंद्र ने ही यह दिव्य किरीट मेरे मस्तक पर रखा था। ततो दिव्यानि वस्त्राणि दिव्यान्याभरणानि च प्रादाक्षक्रोमपहितानि रुचिराणि बृहन्ति च। तत्पश्चात देवराज ने मुझे ये मनोहर एवं विशाल दिव्य वस्त्र तथा दिव्य आभूषण दिए। एवं संपूजितस्तत्र सुखमम्योऽस्मितो नृप इन्द्रस्य भवने पुण्ये गंधर्व शिशुभिः सह। महाराज, इस प्रकार सम्मानित होकर मैं इस पवित्र इंद्र भवन में गंधर्व कुमारों के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। ततो वाम ब्रविच्छक्र प्रीतिमान मरहि सह समयोर्जुन गन्तुं ते भ्रातरोहि स्मरन्ति ते। तदनंतर देवताओं सहित इंद्र ने प्रसन्न होकर मुझसे कहा, अर्जुन, अब तुम्हारे जाने का समय आ गया है, क्योंकि तुम्हारे भाई तुम्हें बहुत याद करते हैं। एवं इंद्रस्य भवने पंचवर्षाणि भारत उषिताणि मया राजन् स्मरता द्योतजं कलिम्। भारत, इस प्रकार द्युत जनित कलह का स्मरण करते हुए मैंने इंद्र भवन में 5 वर्ष व्यतीत किए हैं। ततो भवन्तम् अद्राक्षम भ्रातृभिः परिवारितम् गंधमादन पादस्य पर्वतस्यास्य मूर्धनि। इसके बाद इस गंधमादन की शाखाभूत इस पर्वत के शिखर पर भाइयों सहित आपका दर्शन किया है। युधिष्ठिर उवाच दृष्ट्या धनंजयास्त्राणि त्वया प्राप्तानि भारत दृष्ट्या चाराधितो राजा देवानां ईश्वरः प्रभु दृष्ट्या च भगवान् साणुर्देव्या स परम तप साक्षाद्दृष्ट स्वयुद्धेन तोषितस्य त्वया नख। युधिष्ठिर बोले, धनंजय, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुमने दिव्यास्त्र प्राप्त कर लिए। भारत, यह भी भाग्य की ही बात है कि तुमने देवताओं के स्वामी राजराजेश्वर इंद्र को आराधना द्वारा प्रसन्न कर लिया। निष्पाप परम तप, सबसे बड़ी सौभाग्य की बात तो यह है कि तुमने देवी पार्वती के साथ साक्षात भगवान शंकर का दर्शन किया और उन्हें अपनी युद्ध कला से संतुष्ट कर दिया। दृष्ट्या च लोकपाले स्वं समेतो भरतर्षभ दृष्ट्या वरधामहे पार्थम दृष्ट्यासि पुनरागत। भरत श्रेष्ठ, समस्त लोकपालों के साथ तुम्हारी भेंट हुई, यह भी हमारे लिए सौभाग्य का सूचक है। हमारा अहोभाग्य है कि हम उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। अर्जुन, हमारे भाग्य से ही तुम पुनः हमारे पास लौट आए। अद्य कृष्णाम महीम देवीम विजिताम पुरमालिनीम मन्ये च धृतराष्ट्रस्य पुत्रान पे वशी कृतान। आज मुझे यह विश्वास हो गया है कि हम नगरों से सुशोभित समूची वसुधा देवी को जीत लेंगे। अब हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को भी अपने वश में पड़ा हुआ ही मानते हैं। इच्छा अमितान चास्त्राणी द्रष्टुम दिव्यान भारत यथा वीर्यवंतस्ते निवात कवचाहत। भारत, अब मेरी इच्छा उन दिव्यास्त्रों को देखने की हो रही है जिनके द्वारा तुमने उस प्रकार से उन महापराक्रमी निवात कवचों का विनाश किया है। अर्जुन उवाच स्वप्रभाते भवान द्रष्टा दिव्यान्यस्त्राणि सर्वशः निवात कवचा घोरा यैर्मयां विनिपातिताः। अर्जुन बोले, महाराज, कल सवेरे आप उन सब दिव्यास्त्रों को देखिएगा जिनके द्वारा मैंने भयानक निवात कवचों को मार गिराया। वै सम्पायन उवाच एवमागमनं तत्र कथयित्वा धनञ्जयः भ्रातृभिः सहित सर्वे रजनीं तामुवास। वै सम्पायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार अपने आगमन का वृत्तांत सुनाकर सब भाइयों सहित अर्जुन ने वहाँ वह रात व्यतीत की। इति श्री महाभारते वन पर्व निवास कवच युद्ध पर्वणी अस्त्र दर्शन संकेते चतुस्सप्त्यधिक शततमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत निवास कवच युद्ध पर्व में अस्त्र दर्शन के लिए संकेत विषयक 174वां अध्याय पूरा हुआ।